isang basa ang dagitabi damang-dama sa king kalam ng puno puno na pananabikat ng kabalalim sa aking bawat paghinga nakatitigla mang sa iyo naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa altar ng simbahan hahagan na di ka bibitawan wala na kong mahihining pa ikaw at kasama ka sa pagtanda ang hiling sa Diyos na may kawaapte lido ko'y maging iyo naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako at aking tina ikaw at ikaw.